Sprawdź na podatki.gov.pl. Niższe podatki, więcej w portfelach. Kampania Ministerstwa Finansów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 listopada, minęło południe. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Omikron budzi niepokój. W grudniu nowe obostrzenia sanitarne, zapowiada minister zdrowia. Spotkanie prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie. 10 lat po tragicznej śmierci Jolanty Brzeskiej na ekrany kin wchodzi film oparty na jej historii. Od początku grudnia planowane jest wprowadzenie nowych obostrzeń sanitarnych. Trzeba działać pilnie, mówi minister zdrowia. Sytuacja jest niepokojąca w związku z pojawieniem się wariantu omikron koronawirusa. Tematowi obostrzeń poświęcone jest dzisiejsze posiedzenie sztabu kryzysowego. Rozważane jest ponowne ustanowienie maksymalnego limitu osób, które mogą wejść do niektórych miejsc. Natomiast nie ma mowy, jak zapewnił minister, o zamykaniu szkół. Z kolei Ministerstwo Edukacji wydało rekomendację, by na naukę zdalną nie wysyłać całych klas, a jedynie niezaszczepionych uczniów, mówi wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. Szkoła powinna zorganizować zajęcia stacjonarne, nawet w takim trybie mieszanym, łączącym poszczególne klasy i dającym możliwość nauczania tym uczniom, którzy są w tym momencie izolowani w domach. Tutaj pełna elastyczność i z naszej strony wielki apel do dyrektorów szkół o wysiłek. Resort zdrowia informuje, że co drugi uczeń powyżej 12 roku życia jest zaszczepiony. Bieżąca sytuacja polityczna oraz kwestie rozwoju współpracy państw V4 to wiodące tematy spotkania prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda, który będzie chciał poruszyć także temat bezpieczeństwa w regionie z uwzględnieniem sytuacji na naszej wschodniej granicy. Z Budapesztu Agnieszka Drążkiewicz. Szczyt w Budapeszcie to dwie sesje plenarne. Pierwsza właśnie się rozpoczęła i w całości jest poświęcona wyzwaniom, jakie stoją przed członkami Grupy Wyszehradzkiej. W ramach Unii Europejskiej siła głosu V4 to jest siła głosu niemalże Francji i Niemiec. Mówimy o czymś, co naprawdę głosując razem powoduje, że głos naszego regionu jest słyszalny. Zapowiadał przed rozpoczęciem szczytu szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta minister Jakub Kumoch. Dodał, że druga część szczytu będzie poświęcona bezpieczeństwu w regionie. Tu Polska chce przekazać sprawozdanie z tego, co dzieje się na granicy z Białorusią. Ta presja, pseudopresja migracyjna, którą wywołał Aleksander Łukaszenka, dziś została użyta przeciwko Polsce. Jutro może zostać użyta przeciwko dowolnemu państwu świata przez dowolny reżim. Z powodu zakażenia koronawirusem w naradzie nie bierze udział prezydent Czech Miloš Zeman. Z Budapesztu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Tarcza antyinflacyjna to jeden z głównych tematów dzisiejszego posiedzenia rządu. Zakłada ona m.in. obniżkę VAT-u na gaz i prąd od stycznia do marca. A to właśnie obniżkę podatków wskazywali ekonomiści jako najlepszy sposób na walkę z wysoką inflacją, mówi wiceminister finansów Piotr Patkowski. My skupiamy się na wykonaniu tego planu, który, jak też wskazują opinie Polaków, ale też części ekonomistów, oceniane są dobrze. Okres styczeń-marzec jest okresem, w którym bardzo uważnie będziemy przyglądali się czynnikom inflacyjnym. I to też jest taki okres, w którym rząd będzie mógł monitorować skuteczność tarczy antyinflacyjnej. Tarcza zakłada także obniżenie akcyzy na paliwa do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii, a także jednorazowy dodatek osłonowy dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Dwie osoby zmarły z wychłodzenia minionej doby, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Miało to miejsce w Rakoszycach i Oleśnicy na Dolnym Śląsku. Łącznie od 1 listopada odnotowano 6 zgonów z powodu niskich temperatur. Centrum Bezpieczeństwa przypomina, by w czasie mrozów ubierać się stosownie do pogody, reagować na osoby potrzebujące pomocy, nie rozgrzewać się alkoholem i zadbać o zwierzęta. Panowanie królowej Elżbiety II nieco się zmniejszy. Od jutra nie będzie ona już królową Barbadosu. Zgodnie z decyzją tamtejszego parlamentu, karaibskie państwo przestaje być monarchią i staje się republiką. Od jutra Barbados będzie miał prezydenta. Zostanie nim obecna gubernator generalna. W uroczystościach na wyspie udział weźmie syn królowej Elżbiety II, książę Karol. Dla wielu mieszkańców zwierzchnictwo brytyjskiej królowej było symbolem czasów kolonialnych. Choć państwo od ponad pół wieku jest niepodległe, początku wielu codziennych problemów mieszkańcy upatrywali właśnie w tym okresie. Wieczorem w Warszawie odbędzie się uroczysta premiera filmu Lokatorka w reżyserii Michała Otłowskiego. To dramat inspirowany tragiczną historią Jolanty Brzeskiej, warszawskiej działaczki społecznej zaangażowanej w obronę eksmitowanych lokatorów. Film dotyka bardzo trudnego etycznie tematu i zmusza widza do myślenia, mówi filmoznawca ksiądz Marek Kotyński. Cały ten film jest bardzo wyważony. To nie jest film, który chce nacisnąć czy rozpropagować coś, tylko jakby opowiada sytuację, zostawiając każdemu to, co myśli o tym filmie. Własną opinię każdy może sobie ukuć z tego, co widać.

taka trochę apokaliptyczna wizja, no ale kto wie, być może już wkrótce zimna Warszawa, w każdym razie już jest tu program Trzeci Polskiego Radia. Zofia Kruszewska realizuje tę audycję, Marek Pawlukiewicz mnie wspomaga do godziny 13 tylko po polsku. Wracając do zespołu Cold War, no to ciekawa grupa, bo w pierwszej połowie lat 80. zespół wystartował, a taki prawdziwy zawodowy debiut odbył się w roku 1986 tu u nas w Trójce. No a potem z przerwami różne ciekawe dzieje. Cały czas grupa gra. W weekend koncertowała i a propos koncertowania, to teraz przeniesiemy się z Warszawy do Torunia. 1 grudnia, czyli w najbliższą środę, świętujemy w Toruniu 20-lecie zespołu Czaku. I teraz od razu ktoś z Państwa może spytać, o co chodzi w tej nazwie, Czaku. Kiedyś pamiętam, podczas jednego z koncertów Wojtek, nie, to Grzesiek, tak powiedział, Grzegorz Walczak Walczaku, mniej więcej o co chodzi, Czakurde grać, o tak to w dowolnym tłumaczeniu takie sformułowanie padło, no i tak już zostało. Zespół powstał Włocławek Toruń, mniej więcej 2001 rok, 4 płyty na koncie i do tego najnowszego ciągle albumu zajrzymy. Męskie Zabawki, tak nazywa się to wydawnictwo, 20-lecie zespołu Czaku, w środę na Jordankach jubileuszowy koncert. Dla nas już teraz Czaku i Dzidzia. Nie ma twoich dłoni, jakże bliskich. We'll be right back.

trójkowej antenie. Druga fala. Nowa gdyńska scena alternatywna. Smora w oryginale. Kochaj mnie za nic. No to wędrujemy dalej. Kierunek tak bardziej w lewo. Pomorze Zachodnie, środkowa część Pomorza Zachodniego, taka miejscowość, wieś o nazwie Lotyń. To jest trochę chyba ponad 1000 mieszkańców, z tego co sprawdzałem. Piękne miejsce, piękne okoliczności przyrody i tam powstaje muzyka zespołu Lotyń. Właśnie 8. płyta powstała już grupy. Nosi ten krążek tytuł Zachody nad St. Anthony. Temu krążkowi towarzyszy książka, 300 stron, taki tomik utworów wierszowanych Roberta Kałuży. Ciekawie to wszystko wygląda. No a jeszcze wracając do tego miejsca pięknego Lotyń, to jak sobie sprawdziłem, no jako historyk z wykształcenia, od XVI wieku ten Lotyń funkcjonuje jako wieś założona przez rodzinę wywodzącą się z wolnych chłopów kaszubskich. I ci wolni chłopi kaszubscy to panków, rodzina wywodząca się z panków, ale muzyki pankowej w tej audycji, w naszej tonacji dziś nie będzie, to zapraszam na jutro, cały ten rok po godzinie 20. A jaka jest nowa muzyka grupy Lotyń z Lotynia? Proszę posłuchać. Tytuł jaki ciekawy, tekst: w sobotę dzieci chcą być ze mną. tym samym momencie. To takie prawdziwe mówisz, a prawda jest taka, że wciąż okłamuję. Trzeci Polskiego Radia, z Lotynia zagraliśmy, grupa Lotyń, z nowej płyty. To co, z Pomorza Zachodniego do Radomia teraz Omen. Jest nowa płyta zespołu, który już trochę ponad 30 lat koncertuje i nagrywa. I teraz zajrzymy sobie do tego nowego albumu. Jest taki utwór o tytule 1000 metrów na dno. No ciekawe, płyta O3, grupa Omen. No! Omen w Trójce z tej swojej nowej płyty O3. Roka, nie roka. Będzie polska klasyka wedle majstra Wiernika. Taką sobie wymyśliłem nazwę takiej kolumny podrozdziału, bo za chwilę klasycy wystąpią. Wystąpi Jary przede wszystkim w roli głównej. Jary oddział zamknięty, ale to będzie nowa propozycja z tej nowej płyty zespołu Jary oddział zamknięty. Tak to się w tej chwili nazywa, bo mamy przecież dwa oddziały. Pogorzałki oddział jeden i ten prowadzony przez Jarego to jest drugi. I jak już wielokrotnie wspominałem, cały czas oni się tam w sądach przeróżnych spotykają. Jest nowa płyta Jarego, Lila Róż, tak nazywa się ten krążek. Do pomocy Jarego tutaj zaangażowano Zbyszka Bieniaka, który w oddziale zamkniętym też śpiewał przecież po Robercie Janowskim, przypomnę, 2002 rok mniej więcej, Zbyszek się pojawił. No w każdym razie ciekawy skład, mamy trzeci singielek umownie, zatytułowany Najpiękniejsza i teraz panowie zaśpiewają, zagrają Jary, oddział zamknięty. Na wieczność. Katowice, Jary, oddział zamknięty z tej swojej nowej płyty Lila Róż. No to jeszcze oczywiście pozostajemy przy klasykach, bo czas na perfekt, ale to jest taka sytuacja. Ja odkryłem tę płytę na nowo w zeszłym roku. W 2004 roku ukazał się ten krążek Schody. Ta płyta w niewielkich ilościach ukazała się, ona praktycznie szybciutko przepadła i teraz od jakiegoś czasu powraca, a jeśli ktoś z Państwa tej płyty nie zna, to cały czas polecam, bo to jest przede wszystkim płyta Darka Kozakiewicza, który jest producentem, sporo jego muzyki, Boguś Olewicz pisał teksty i teraz sobie tu przeglądam książeczkę i wybrałem dla Państwa utwór zatytułowany Urodziłem się nie do pary. Urodziłem się nie do pary Darka i Bogusia. Utwór dodatkowo pojawia się w tym utworze Michał Jelonek na skrzypcach. Ładnie to wszystko zostało wymyślone. Zresztą proszę posłuchać w Trójce. Perfekt. Wyjeżdżam stąd, chyba nie trzyma mnie tu nic. Za rokiem rok, jak kulą w płot, popalić ostro dałaś mi. Koszulę wiek, wkładam na grzbiet. Samochód z dworca sobie weź, kompaktów zbiór dzielę na pół. Posłuchaj, czego facet chce. A ciągle długi gwizd. Woła, woła, woła. Już koła łapią rytm. Warowny dom na skalę w górach i każę znieść. Komando grom i dzień i noc z pokoju mego będzie strzec. Pociągu długi gwizd. Woła, woła, woła. Już koła łapią. We'll be right back. kolega skrzypek Michał Jelonek tu za całą orkiestrę robi. Świetnie to zabrzmiało. W Trójce Perfekt z płyty Schody. Przypomnę, produkcja Darek Kozakiewicz i Bogdan Olewicz. Ci panowie wyprodukowali ten krążek. Urodziłem się nie do pary. Proszę państwa, no to teraz po artystach klasycznych. Młody człowiek z Wadowic. O, pozdrawiamy Wadowice. Benjamin Sobaniec. To jest ciekawa postać. 10 mniej więcej lat temu dał się poznać w takim zespole Roots Rackets z Andrychowa. Dwie płyty. Potem przeszedł na te dźwięki regowe bardziej. Regę na Piaskach. Wygrał w kategorii młodych talentów. Trasa wspólna z Kamilem Bednarkiem. Między innymi występy w Jarocinie i Ostruda Reggae Festival. No ciekawy artystyczny życiorys, a po drodze jeszcze jako Benjamin płyta z Gutkiem. No i zaczyna teraz Benjamin karierę solową. No i teraz uwaga, bo producentem materiału, który powstaje, jest świetny nasz gitarzysta. Jednocześnie jest producentem i gra na gitarze na tej płycie. Ja nie zdradzę państwu nazwiska. Myślę, że część słuchaczy rozpozna, bo słychać gitarę tego naszego mistrza w tym utworze, który za chwilę. A więc teraz będzie odrobina pop music w naszej tonacji. Benjamin Sobaniec w utworze Unoszę się. Ciężkie brzemię. Może to ostatni raz, kiedy szansę uciec mam. Mm. się, nie ściągaj mnie na ziemię. Korytarze moich snów zaprowadzą mnie tam, gdzie... Benjamin Sobaniec w Trójce, Unoszę się. No taki, myślę, potencjalny przebój. Mówimy o sympatycznej pop music. No i ta gitarka, a i świetny gitarzysta, mistrz Benjamin z Wadowic, a teraz Polacy z Londynu, bo cała masa zespołów powstaje na Wyspach Brytyjskich. Między innymi jest taki band o nazwie Gabinet Luster. Luster tam dwa O zamiast U. To proszę posłuchać, jak to zabrzmi. A, jeszcze w tytule trzeci nam się pojawia. W Trójce Gabinet Luster.